możliwe burze z gradem, tylko na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku dziś bez opadów. A wiatr słaby i umiarkowany, północny i zachodni w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnięcie powoli spada, na termometrach dziś najniższa temperatura w Bieszczadach, tam 21 stopni, na południu do 24, w centralnej części kraju od 23 do 26 i to właściwie najwyższa temperatura, im bardziej na południe, nad samym morzem 24, na Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie, im bardziej na zachód, tym więcej pogodnego nieba i tym więcej tychże właśnie 26 na mapie pogodowej. No a dziś tak pan synoptyk sobie to ułożył. Trochę opadów, trochę słońca od 21 do 26. Chyba nie mamy co narzekać. Optymistyczna Marcelina, 5 po 5. Dzień dobry, witamy. Lubię, gdy dzień zaczyna się kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i życie układa się. To Marcelina. No, z nadzieją, że wszystko się dobrze poukłada. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, co się poukłada. Na przykład o 10 Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich spotka się na posiedzeniu niejawnym, a bezpośrednio po jego zakończeniu około godziny 11.30 planowana jest konferencja prasowa, podczas której poznamy decyzję w sprawie zwrotów nieruchomości przy krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zaplanowała na ten tydzień 3 dni przesłuchań świadków dotyczące wątku skarbowego skarbowego afery. A z zagranicy to będzie jedno z najpilniej śledzonych politycznych spotkań tego roku. W stolicy Finlandii spotkają się dziś prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i Rosji Władimir Putin. Do rozmowy dochodzi na wniosek strony amerykańskiej, choć sam prezydent USA przyznał przed przylotem do Finlandii, że nie liczy na przełom, a spotkanie Trumpa i Putina rozpocznie się w południe polskiego czasu w Pałacu Prezydenckim w Helsinkach. Nie wiadomo, jak długo potrwa, choć organizatorzy zaplanowali konferencję prasową 3 godziny później. Tematy rozmów nie zostały ściśle określone, dlatego rezultat końcowy spotkania jest dość trudny do określenia. A jak relacjonuje z Helsinek wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, dzisiejsze rozmowy będą pierwszym, dłuższym spotkaniem obu polityków. Gospodarzem jest prezydent Finlandii, który spotka się z oboma przywódcami rano z Donaldem Trumpem, a wieczorem z Władimirem Putinem. Ponadto dziś w Pekinie szczyt Unia Europejska-Chiny. Stronie europejskiej przewodniczy Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, ze strony Chin premier Li Keqiang. W Brukseli dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, rolnictwa, także spotkanie przedstawicieli państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W Nowym Jorku posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w Libii, a w Farnborough w Wielkiej Brytanii dziś początek Międzynarodowego Salonu Lotniczego. 10 minut po godzinie 5. Szelest prasy już za chwileczkę, już za momencik. Każdy, kiedy mocno wierzy w to, każdy w sobie ma czas na własny wielki lot. Latać może każdy, kiedy mocno wierzy w to. prawda. 14 minut po godzinie 5 zaglądamy do pracy. Zaczniemy od pulsu biznesu. Ceny konsumpcyjne rosną coraz szybciej i konsumenci oczekują, że tak będzie dalej. Ekonomiści uważają, że będą spadać. Kowalski zakłada, że ceny jednak będą rosły. O tym więcej w analizie pulsu biznesu. A w Rzeczpospolitej milionerzy przybywa Polaków z wysokimi zarobkami. Więcej osób zapłaci podatek solidarnościowy. Fiskus zaciera ręce, o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i we wszystkich gazetach, o tym także będziemy mówić w serwisach informacyjnych z dziennika, że to był mecz godny finału mundialu. 6 goli, mnóstwo emocji i wielki triumf Francji. O tym dziś w dzienniku. A po mundialu pozostała między innymi niedokończona, nieuzupełniona drabinka. Do tego jeszcze jeden, drugi, trzeci skarb. Jednego, drugiego, trzeciego kibica. No trochę tego po mistrzostwach zostało. Na pewno emocji i podsumowań nie zabraknie. Także w porannej audycji polecamy i zapraszamy wtedy także. Będziemy zaglądać do pozostałych tytułów. Kwadrans po godzinie 5. Nie ma cię. Nigdy nie by. Nie wiem jak ciebie myśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. Julia i śpiewokrzyk ze Szczecina. Z Lubelszczyzny pani Kinga. Już się wstawało, dobrze się wstawało. Bardzo się cieszę. Pan Robert także na słuchu pyta, czy po mundialu jeszcze budzik będzie się kusił na replaye, tak od 1:08 finału. Dobrze, dobrze, panie Robercie. Chyba już wystarczy nam na najbliższe 4 lata. Nysa. Melduje się na nasłuchu pani Iwona jeszcze przed urlopem. Bardzo dziękujemy. Pan Kuba w czasie urlopu. Pozdrow z Dwernika. Pan Kuba z ekipą wesołą z Tarnowa czeka na prom na Wyspę Chwar. Dokumentacja fotograficzna potwierdza prawdziwość tych słów. Melduje się sprzed lustra podczas malunku. Pourlopowo. Oj, nie chciało się wstać, nie chciało. Na liczniku 19 stopni za oknem to pani Ela z Opola przy porannym tapetowaniu. A więc jednak pourlopowo, ale też i remontowo. No jak tapetowanie, to wiadomo. Urlop wypoczynkowy w końcu, jak sama nazwa wskazuje. Bardzo dziękuję za życzliwe sygnały od Państwa. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A cóż tak pięknie gra? To już zapewne rozpoznawalne. Choć coraz niżej od pierwszego, tak ostatnio zdaje się z piątego na szóste. Kapitan Polska. Aha, jeszcze bardzo ważny sygnał od naszej wiernej słuchaczki, od pani Marty z Ciechanowa. Nie zapominajmy również o naszych wspaniałych lekkoatletach. Nie zapominamy. Im także gratuluję. Laocza. Oj, będzie dziś lao. Ale o tym za chwilkę. Wcześniej kalendarz. W swych dłoniach i złamanym głosie ukaż się duchem i ciałem wszystkim nam ponad podziałem. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź bez zarzutu, tak dla Tutsi. Wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Właśnie, a gdyby Państwo chcieli, żeby to nagranie jeszcze do góry, a dlaczego by nie? Polecamy i zapraszamy najłatwiej głosować na listę przebojów z naszych stron internetowych. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Uzupełniamy. to kalendarium, do którego zaglądaliśmy godzinę temu. W 1872 roku urodził się Roald Amundsen, norweski badacz polarny, zdobywca bieguna południowego. Przypomnijmy, zaginął w Arktyce w wyprawie ratunkowej w czerwcu 1928 roku. Ale nie tylko był badaczem polarnym, także, o czym niektórzy zapominają, był także pilotem. W 1911 urodziła się Ginger Rogers, amerykańska aktorka, tancerka filmowa, partnerka Freda Astera. Zmarła w 1995 roku. W 1928 urodził się Andrzej Zawada, wspaniały himalaista, jeden z pionierów polskiego himalaizmu, wspinaczki zimowej, autor filmów, fotografii wypraw wysokogórskich, współautor książek alpinistycznych, niezwykle ciekawych. Andrzej Zawada urodził się 90 lat temu, zmarł w roku 2000. 66 lat temu zmarł Tadeusz Sułowski, inżynier, elektryk, przemysłowiec, współtwórca i dyrektor spółki Siła i Światło w Warszawie, będącej współzałożycielką Polskiego Radia. 53 lata temu otwarto tunel pod Mont Blanc, łączący Francję i Włochy. Budowano go 6 lat, w latach 1959-65. Ma długość niespełna 12 kilometrów. W 1969 roku to była pierwsza w dziejach ludzkości wyprawa na srebrny glob. Właśnie 16 lipca 1969 roku rozpoczęła się misja amerykańskich astronautów, zakończona 4 dni później lądowaniem na Księżycu. Wydarzenie to oglądało przed telewizorami blisko miliard osób. 39 lat temu zmarł Jerzy Jurandot, satyryk, autor komedii, tomów satyr oraz wspomnień. 29 lat temu zmarł Herbert von Karajan, wybitny dyrygent niemiecki. Po sukcesach w Salzburgu, Mediolanie i Wiedniu został dożywotnio mianowany głównym dyrygentem berlińskich filharmoników. W 1992 roku profesor Henryk Skarżyński przeprowadził w klinice otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego. Zaawansowane urządzenie elektroniczne, które jest wszczepiane podczas operacji chirurgicznej osobom z obustronną głuchotą lub obustronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Pacjent zyskuje nie słuch fizjologiczny, ale słuch do niego jakościowo zbliżony. Kłaniamy się panu profesorowi. W muzycznym kalendarzu wspominamy, a myślę, ważne wydarzenie dla wszystkich fanów i dla samych muzyków grupy Coldplay. W roku 2000 na brytyjskiej liście albumów na miejscu pierwszym debiutancki krążek Coldplaya. Myślę, że warto wspomnieć choćby nagranie Yellow. To niby było wczoraj, może przedwczoraj, a to już 18 lat temu. You know I love you so. for you I bleed myself dry. All the things that you do. Akurat padło na Yellow, choć pamiętamy Shiver i Trouble i Don't Panic z albumu Parachutes z debiutu Coldplaya z roku 2000. Wówczas to 18 lat temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę. Teraz po 5.30 pan synoptyk i najświeższe zagadnienia. Meteorologiczne. Dziś pochmurno i deszczowo, miejscami możliwe burze z gradem tylko na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku bez opadów. A wiatr słaby, umiarkowany, północny, zachodni, w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli spada, a na termometrach od 21 stopni w Bieszczadach, 23-24 w centralnej części kraju oraz lokalnie nad samym morzem. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 26. Oh, był współtwórcą największych przebojów zespołu, w tym legendarnego Smoke on the Water, ale w muzycznym kalendarzu przypomnieliśmy Fire, bo 6. rocznica śmierci Johna Lorda. Artysta miał 71 lat. Za 25 minut 6 w muzycznym kalendarzu pamiętamy o jeszcze jednym niezwykłym artyście. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów bluesowych, łączących takiego brytyjskiego blues rocka z amerykańskim southern rockiem, co bardzo lubię. Wielokrotnie nominowany do nagród Grammy. Właśnie nigdy nie otrzymał ich za własną muzykę, za to trzykrotnie wyróżniano go za wyprodukowane przez niego płyty Muddy Watersa. W 4. rocznicę śmierci wspominamy Johnego Wintera. Change my ways. Well, it's my life, babe. Don't try to change my ways. Baby, if you want my loving, don't make no graveyard play. It's my life, pretty baby. Let me live it like I please. Oh, it's my life, pretty baby. Let me live it like I please. Baby, if things ain't going to suit ya, you can take off with a breeze. You're always telling people I drink too much. Every time I get a bottle, you add your little touch. It's my life, baby. Let me live it like I please. Well, things ain't going to suit ya. Honey, you can take off with the blues. It's my life, baby. Budzikowe kalendarium muzyczne. 66 lat kończy Stuart Copeland, perkusista, czyli ja, The Police w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. I jeszcze jedna data, choć oczywiście pamiętamy o Państwa porannej korespondencji, tej dotyczącej urlopu i tego, co właśnie nas dotyczy codziennie. Dzień dobry. Obecny pan Tomek dla naszego budzikowego grona, wypoczęty i parzący kawę. No to viva la France i czekamy na skoki to od pana Tomka. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pani Kasia z warszawskich Bielan pozdrawia z miejsca, gdzie budzą cykady, słońce świeci, woda w morzu ciepła i ludzie wspaniali. Mokalo w Chorwacji z dokumentacją fotograficzną. Dobrego poniedziałku. Oj tak, no może dla Chorwatów niekoniecznie będzie to dobry poniedziałek, ale przecież drugie miejsce na Mistrzostwach Świata, wicemistrzostwo świata. No naprawdę nie przesadzajmy. To od pani Kasi bardzo pięknie dziękujemy za pocztówkę z wakacji. Kwadrans do szóstej. Ostatnia data w muzycznym kalendarzu i najlepsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś amerykański wokalista, gitarzysta pochodzenia polskiego, lider grupy Live, Ed Kowalczyk, kończy 47 lat. I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I'll read to you here, save your eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. Greatest of teachers won't hesitate to leave you there. Things by your eyes long to be here by his resolve, alone in the church by and by, to cradle the baby in space and leave you there. Mądrości Ludowych i pani Ania z Gliwic podpowiadają, kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. Za 11:06 czas na country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville.

try to set the night on fire. Say to you, girl, we couldn't get much higher.